Drie uur, Mariet Krol met het NOS Journaal. Televisiemakers hebben op een middelbare school in Veenendaal 5 nepleerlingen in een klas geplaatst. Ze wilden op die manier het middelbare schoolleven vastleggen. De 5 waren acteurs en de docenten en andere leerlingen van de school wisten dat niet, schrijft de Volkskrant. De leiding van het Christelijk Lyceum in Veenendaal zou wel op de hoogte zijn geweest. Het bedrog kwam aan het licht toen leerlingen van de school ontdekten dat de 5 nieuwelingen nepaccounts hadden op sociale media. Daarop ontstond onrust op de school. Inmiddels zijn de opnamen voor het tv-programma van RTL 4 stilgelegd en de tv-makers zouden hun excuses hebben aangeboden. Aan de grens tussen Colombia en Venezuela zijn de eerste vrachtwagens met Amerikaanse hulpgoederen aangekomen. Ze zijn bestemd voor de bevolking van Venezuela, die leidt onder een grote crisis. Maar president Maduro zegt dat de hulp zijn land niet binnen mag. Hij laat de grenspost bewaken door militairen. Minister Blok is positief over diplomatiek contact met Rusland over MH17. Het overleg kan misschien volgende maand al plaatsvinden, mogelijk in Wenen. Nederland en Australië hebben Rusland eerder aansprakelijk gesteld voor het neerschieten van het vliegtuig in 2014. Maar tot nu toe weigerde Rusland te praten. Een dik advocaat wordt niet de opvolger van Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord. De trainer heeft volgens het Algemeen Dagblad 1 gesprek gevoerd met de club en daarbij wil hij het laten. Advocaat zegt in het AD dat hij het een grote eer vindt dat Feyenoord hem heeft gevraagd, maar dat hij het niet ziet zitten door de negatieve sfeer die is ontstaan rond zijn eventuele benoeming. Voetbalanalisten noemden advocaat te oud of slechts een tussenoplossing. De 71-jarige advocaat is nog tot de zomer trainer van FC Utrecht. Het weer, vannacht nog enkele buien, wat minder wind. De komende dag bewolkt en vooral later op de dag meer regen. Het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Roos Heijnen. Welkom terug bij Focus, het nachtprogramma van de NTR over geschiedenis en wetenschap. Zometeen contact met Atlanta. Daar woont en werkt wetenschapper Frans van der Waal. En samen met collega, mijn collega, Bouwe van Straten, bespreken we zijn baanbrekend onderzoek over het zelfbeeld van poetslipvisjes. Ook gaan we de ruimte in met zelfbenoemd spacegeek Hans Zimmerman, onze vaste space-wetenschapper. Of nou ja, wetenschapper. Hij weet in ieder geval heel veel over de ruimte. En deze week heeft hij een column over de schoonheid, de tragische schoonheid. Bestaat dat eeuwige schoonheid? Eerst nog even muziek, Night Call van Kavinsky. Tell you how I feel. Focus. Met Roos Heijnen. Het Twitter-account NL Wetenschap wordt iedere week door een andere wetenschapper beheerd. Daar twitteren ze over hun werk en vakgebied en zo krijg je een leuk inkijkje in het leven van een wetenschapper. Deze week zit Roelof Rietbroek aan het roer. Goedenacht, Roelof. Goedenacht. Goedenacht. Leuk dat je even met ons wilt bellen. Ja, graag. Je bent postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Bonn. Hoe is het twitteren je vergaan deze week? Ja, ik wist in het begin eigenlijk niet zo goed wat ik moest verwachten. 7000 volgers, duidelijk meer als wat ik zelf normaal gesproken heb. Ja. En dus ik kon het publiek ook niet zo heel goed beoordelen van tevoren. Maar ik vond het eigenlijk heel leuk. Althans, ik vind het nog steeds heel leuk. Mm-hmm. Dus veel interactie. Mensen stellen echt goede vragen. Wat mij zelf ook een beetje scherp houdt. En zorgt ervoor dat ik ook nog een beetje kan verdiepen in bepaalde thema's. Ja, ga verder. Ja, iemand vroeg bijvoorbeeld je kan met radarantemetrie, had ik iets uitgelegd. En ja, maar wat doe je dan met de golven bijvoorbeeld? Nou, hoe worden de golven gecorrigeerd? Dat is een hele goede vraag. En daar kan je dan verder eens op ingaan en wat uittypen. Ja, want waar doe jij onderzoek naar in Bonn? Ja, ik gebruik hoofdzakelijk gegevens van satellieten, meerdere soorten satellieten. Ik gebruik gegevens van bijvoorbeeld de satelliet GRACE, dus Gravity Recovery and Climate Experiment. Die vloog van 2002 tot 2017 en die meet heel erg nauwkeurig het zwaartekrachtsveld van de aarde. En wat je daarin ziet is bijvoorbeeld de verandering van de massa van de ijskappen. Andere satelliettype is wat ik gebruik is radarantemetrie. En die meet de hoogte van de zeespiegel. Eigenlijk een soort parkeersensor. Alleen dan in een baan om de aarde. En die zendt een puls niet naar het paaltje achter je auto, maar naar het zeeoppervlak. En die kan je dan weer ontvangen. Want heel even, jij bent geen geoloog. Wat voor onderzoeker ben jij? Ja, ik ben geodeet. Ik moet eerlijk bekennen, ik ben niet als geodeet opgeleid, maar ik werk bij het Instituut voor Geodesie en Geoinformatie. Dus ik ben eigenlijk nu wel werkzaam als geodeet. Mm-hmm. En wat is dat? Dat wordt vaak met geoloog worden verward of geograaf. Maar in principe kan je denken aan klassieke geodeten, waren die landmeters, die mensen die je straat opmeten met zo'n tachymeter. Mm-hmm. En daar heb ik niet zoveel ervaring mee. Maar tegenwoordig, ook in mijn vakgebied wat ik doe, is dat we ons bezighouden met het meten van de vorm van de aarde, de zwaartekracht van de krachtveld van de aarde en ook de stand van de aarde. En je plaatste een foto van een wat oudere man met, zoals je zelf zegt op Twitter, een hipsterbaardje. Wie was deze man? Ja, dat is Friedrich Robert Helmert. Mm. Dat was eigenlijk een soort papa van de Duitse geodesie, kan ik het zo maar noemen. Okay. Die had het over, daar worden zeg maar drie zuilen aan toegekend. Dat zijn die waar ik het over had, die vorm van de aarde, het zwaartekrachtsveld van de aarde en de stand van de aarde ten opzichte van de sterren. En het leuke is dat je daar heel veel elementen in het onderzoek kan je eigenlijk elke keer weer aan die drie zuilen ophangen. Dus daarom heb ik het ook als voorbeeld genomen deze week, als een soort rode draad door de week heen. Dus ik probeer telkens weer die dingen daaraan te refereren. Maar heel even, de vorm van de aarde en de stand van de aarde, is dat niet iets wat vast ligt? Nee, ja, het is de aarde, zou je zeggen, dat het vast is. Maar eigenlijk is het een soort elastische bol. Dus een soort skippiebal. Als je erop druk krijgt, een deukje. En zo gebeurt het ook met de aarde. Op het moment dat je water erop legt aan één kant, dan drukt het in. Mm-hmm. En aan de andere kant komt het dan weer omhoog als een soort waterbed. En dat gebeurt op korte tijdschalen. Dus van dag tot dag. Als je ergens in een gebied een grote heftige regenval hebt, dan zie je dat. Maar ook op lange tijdschalen. Dus bijvoorbeeld de ijskappen van de laatste ijstijd, die hebben ook de aarde ingedrukt. Die zijn nu gesmolten en zijn weg. Maar de aarde komt op die plaatsen waar die ijskap was nog steeds langzaam terug omhoog. Oh, als een soort stroop. Ja. Dat wist ik niet. Dat is allemaal meetbaar ook met verschillende technieken. Ja. En dat doe jij dus? Ik ben niet iemand die het veld ingaat om instrumenten te installeren. Dat lijkt af en toe wel leuk. Maar ik ben wel iemand die eigenlijk achter de computer veel gegevens analyseert dan. En wat heb jij dan zelf vooral geonderzocht als geodeet? Ja, ik heb me dus voornamelijk bezig gehouden met die GRACE-missie en die radarautometrie-missie. En mijn stokpaardje is zeg maar dat ik probeer die twee verschillende soorten gegevens eigenlijk samen te voegen en dan zeg maar uit de combinatie meer te leren dan uit de twee individuele gegevens. En in mijn geval heb ik gekeken naar de zeespiegelstijging. Die kan je natuurlijk aan de bovenkant meten. Je kan de zeespiegelstijging wordt echt ook veroorzaakt door verschillende componenten. Mm-hmm. En één component daarvan is bijvoorbeeld de massatoename van de zee. En een ander component is dat de zee uitzet als het bijvoorbeeld warmer wordt. En om die twee effecten van elkaar te scheiden, heb je eigenlijk verschillende soorten gegevens nodig. Dus er zijn verschillende dingen hebben invloed op de zeespiegelstijging en jij kijkt welk deel welke invloed heeft? Ja, eigenlijk wel, ja. Afhankelijk van waar je bent op de aarde. De zeespiegel reageert niet als een badkuip. Dat is natuurlijk een intuïtief concept wat iedereen eigenlijk kan begrijpen. Maar zo werkt het eigenlijk in de praktijk niet. De oceaan is te groot om als badkuip te fungeren. Dus wat je ziet is dat bijvoorbeeld daar waar de ijsmassa smelt, dus bijvoorbeeld in de buurt van Groenland of in de buurt van Antarctica, zie je relatief door dat smelteffect een afname van de zeespiegel. Omdat zeg maar die massa die nu weg is niet meer aan de zee trekt door het zwaartekrachteffect. Je ziet daar een afname van de zeespiegel? Door het effect van smelten. Daar komen andere effecten weer bovenop. Dus dat hoeft uiteindelijk niet negatief te zijn. Maar puur het effect van het smelten heeft tot gevolg dat in de buurt van daar waar het smelt een relatieve een daling is van de zeespiegel. En ver weg dus boven het gemiddelde. Dat betekent dat hoe verder je weg zit van een smeltende ijskap, hoe meer je ervan voelt. Ja. En dan kun je je voorstellen als we nu naar Nederland kijken, dat we dan ook het Antarctica goed in de gaten moeten houden. Omdat die redelijk ver is en daar dus het meeste van meekrijgen. Ja, het lijkt me inderdaad superbelangrijk om dan te weten hoe dat precies werkt. En wat voor invloed het heeft op de zeespiegelstijging. Ja. Er zijn bepaalde onzekerheden. Vandaag heb ik ook getwitterd over een paper wat vandaag of gisteren is uitgekomen. Dus momenteel is er nog een wetenschappelijke discussie gaande over een soort instabiliteit van de ijswanden in de Antarctica. Er zijn effecten. Men vermoedt dat het sneller kan afbrokkelen door effecten. Dat heeft invloed op hoe snel de ijskap kan smelten in Antarctica. En dat heeft dus invloed op hoe snel het hier gaat stijgen. Je woont dus in Bonn. Hoe ben je daar terecht gekomen? Ja, ik ben in TU Delft heb ik mijn masterstudie gedaan in lucht- en ruimtevaartkunde. Dus met vliegtuigen, maar dat vond ik niet zo heel erg interessant. Wat ik wel interessant vond van die studie was zeg maar het werken met satellietgegevens, het kijken naar de aarde. Daar vond ik gewoon een drive in. Op een gegeven moment kwamen er vacatures voorbij voor een baan in Potsdam, vlakbij Berlijn. Een onderzoeksproject waar ik op gesolliciteerd heb. En toen ben ik daar aangenomen en daarheen gegaan. Na een paar jaar ben ik verhuisd naar Bonn. Daar kon ik een contract krijgen, ook met onderwijstaken. En daar ben ik sinds 2011. Ben ik ook gepromoveerd. Ik heb de Universiteit van Bonn even opgezocht. Het lijkt wel een soort van kasteel. Ja, ik zit niet in dat gebouw. Oh. Ik moet ook zeggen, van buiten ziet het er een stuk mooier uit als van binnen. Oh. Als je van binnen goed kijkt, dan zie je wel een paar barsjes. Yeah. Maar het ziet er inderdaad mooi uit. Het is een oude universiteit ook. Ja. Ik zit in een andere campus. Oh, ja. In een tweet vergeleek je de onderzoeker met Iron Man. Wat bedoel je daarmee? Ja, daar stoor ik me af en toe een beetje aan. De indruk die ik af en toe krijg in de media als er een nieuw wetenschappelijk onderzoek uitkomt, dat het allemaal zo eenvoudig gegaan lijkt te zijn, zeg maar. Het is een resultaat. En ik heb daar dus op Twitter dat grapje over gemaakt dat het een soort Iron Man Java-achtig iets is. Dat je in je luie stoel aan Jarvis vraagt: hey, laat eens een klimaatmodel lopen. En dat het allemaal in één keer goed gaat. Daar klopt dus helemaal niks van. Want normaal gesproken is wetenschap een aaneenschakeling van allemaal gefaalde experimenten. Mm-hmm. En af en toe blijft er eentje staan en die publiceer je dan. En dat komt in het nieuws. Maar die weg daar naartoe, dat is vaak niet wat de indruk die je krijgt als je de nieuwsberichten leest. Daar eigenlijk, nou ja, erger is een groot woord. Maar ik zou graag willen dat wat duidelijker wordt, zeg maar. Ja, het is meer gaat met vallen en opstaan. Ja. Ja, dat snap ik. Het is ook. Wat had je. Zeg maar, had je een doel gesteld met het twitteren op dit NL Wetenschap account? Ja, ik wou. Ik heb me van tevoren dus bedacht, oké, hoe ga ik daarin? Zeg maar, wat voor publiek? Wist ik niet precies wat voor publiek kon ik verwachten. Dus ik had me ook als klimaatwetenschapper kunnen opstellen. Daar voel ik me ook thuis in zo'n vorm. Maar ik denk, nou, ik ga als GED, dat is ook wat neutraler. En ik kan ook dat verhaal van die drie zuilen kan ik goed verbinden met wat ik doe. En mijn doel was ook om er redelijk toegankelijk op te stellen. Hè? Dat het dat je vragen kan stellen. Mm-hmm. En dat een makkelijk proberen een gesprek op gang te brengen. Ja, en dat mensen weten te weten komen wat een geodate eigenlijk doet. Ja, precies. Een beetje bekend. Het zit overal in. Ik denk dat de geodesie een beetje een soort imagoprobleem heeft wat dat betreft. Het zit namelijk overal in verwerkt. Dat is allemaal belangrijk. Alleen op zichzelf staande is het niet echt een gebied wat een bepaald speerpunt heeft. Maar ik kan wel een leuke quote van René Voorsberg. Dat is een bekende Deense geodeet. Mm-hmm. Die heb ik een jaar geleden horen zeggen in een conferentie. If it measures the earth, it's probably geology. En daar kan ik me wel goed bij aansluiten. Want heel veel dingen die de aarde meten, dus banen van de satelliet, worden door zwaartekrachtsveld beïnvloed. Mm-hmm. Of je meet een deel van de vorm van de aarde, dus de vaste aarde, of de vorm van de ijskap, of de vorm van de oceaan. Er zijn heel veel satellieten die dat een of andere manier wel meten. Dus die hebben allemaal geodetische aspecten. Ja, en het allemaal super interessant dus, lijkt mij. Vind ik wel, ja. Absoluut. Ja. Wat ga je de aankomende dagen nog laten zien? Twitter? Ja, ik heb eigenlijk morgen nog maar één werkdag. Ik mag natuurlijk officieel niet werken in zaterdag, zondag. Maar ja, ik ga proberen nog het een en ander te tweeten over onderzoek wat vorige week uitgekomen is van collega Bernd Ubbing. Dat gaat dus over de verandering van de oceaanmassa. Dat is een beetje technisch, dus daar moet ik nog een beetje over nadenken, dat ik daar een beetje een context aan geef, dat het te begrijpen is. Ja, ja, ja. Voor de rest kan ik wil ik ook nog wel misschien een paar highlights nog tweeten, zeg maar, van de week, nadat mensen weer. En er zijn heel veel threads heb ik gemaakt, dus ik weet niet of mensen al die threads hebben gezien, want dan moet je op een gegeven moment wel een beetje diep in de threads duiken. Maar misschien kan ik nog een paar highlights tweeten. Ja. Ja, en misschien nog verschillen Duitsland-Nederland is misschien ook nog wel interessant. Tussen de universiteit in Nederland, ja, en Duitsland? Ja, universiteitsleven of misschien hoe onderzoek gefinancierd wordt, bijvoorbeeld, dat soort dingen. Want daar zitten veel verschillen in. Ja, nee. Ik denk een beetje wel. Maar ja, er zijn andere. Ja. De instituten die je financiert zijn anders. Er zijn ander soort projectvormen. Dus daar kan je. Misschien nog iets over zeggen. Nou, dat gaan we dus allemaal zien. Wil je dat ook lezen? Dan kun je op Twitter kijken naar het Twitter-account NL Wetenschap. Hartelijk dank, Roelof Rietbroek, geodeet en klimaatwetenschapper aan de Universiteit van Bonn. En dus de Twitter van de wetenschapper van deze week. Yes. Oké, tot ziens. Goeienacht. Goeienacht. Sing me to sleep. Sing me to sleep. I'm tired and I want to go to bed. Sing me to sleep. To sleep and then leave me alone. Don't try to wake me in the morning, 'cause I will be gone. feel so glad to go. Sing me to sleep, sing me to sleep. I don't want to wake up on my own anymore. Sing to me, sing to me. I don't want to wake up on my own anymore. Don't feel bad for me. A better world where I must be. Smith met Asleep. Focus. Er zijn maar weinig dieren die zichzelf in de spiegel kunnen herkennen. Behalve de mens kunnen sommige apensoorten het, dolfijnen, eksters en sommige olifantensoorten, een bewijs van zelfbewustzijn, dachten wetenschappers lang. Of is het toch niet zo bijzonder? Op internet circuleren filmpjes van poezen en honden die zichzelf in de spiegel lijken te herkennen. En uit nieuw wetenschappelijk onderzoek blijkt nu dat zelfs kleine visjes zichzelf in de spiegel kunnen herkennen. Ik heb aan de telefoon Bouwe van Straten, hij is wetenschapsjournalist bij de NTR. Bouwe, klopt dat inderdaad? Kunnen vissen zichzelf nu ook al herkennen? Nou, uit dit nieuwe onderzoek lijkt dat inderdaad wel naar voren te komen, ja. En niet zomaar visjes, het zijn ook nog eens een keer hele kleine visjes. Ze heten poetslipvisjes. Poetslipvisjes. Dat zijn, die danken hun naam aan het feit dat ze vaak in grote scholen visjes op rond hele grote vissen leven. En die houden ze schoon. Dus ze sabbelen eigenlijk allerlei voedsel van die grote vis af. Dus ze poetsen die grote vis schoon, zou je kunnen zeggen. Daar danken ze hun naam aan. Ja, en die hebben ze nu inderdaad aan onderzoek onderworpen. En het lijkt er inderdaad op dat die zichzelf in de spiegel kunnen herkennen. Hoe zien die visjes daaruit? Hoe die visjes eruit zien, die zijn ongeveer een centimeter of 10 maximaal groot, volgens mij. Dus formaatje goudvis nog iets kleiner, zo groot zijn ze ongeveer. Oh ja. Maar hoe onderzoek je zoiets? Hoe weet je dat vissen zichzelf herkennen in de spiegel? Nou, dat is nog best wel lastig inderdaad. Want bij bijvoorbeeld apen of zo is dat weer makkelijker te doen. Maar bij deze vissen, nou, wat ze gedaan hebben in grote lijnen is ze hebben een spiegel in een aquarium gezet. Dat was de eerste stap. En vervolgens hebben ze op het hoofd van die visjes hebben ze een streep aangebracht die ze konden zien zitten als ze in de spiegel keken. En nadat ze dan in die spiegel hadden gekeken, bleek uit dit onderzoek, dan gingen ze vaak met hun hoofd langs een hard oppervlak schuren. Waarschijnlijk om die streep te verwijderen. En de conclusie was dus, ze zagen die streep in die spiegel, ze snapten dat hij op hun eigen hoofd zat, en vervolgens probeerden ze die streep van hun hoofd achter te krijgen. Oké, dat zou heel knap zijn als ze dat konden. Maar hoe weet je dat nou zeker dat ze dat dachten? Of ik bedoel, misschien vonden ze het wel, hadden ze wel jeuk aan hun hoofd, of wilden ze gewoon hun hoofd ergens tegenaan schuren? Nou ja, dat zou inderdaad, dat weet je dus niet. Maar de wetenschappers die hebben dat wel zo goed mogelijk proberen uit te sluiten. Want ze hebben ook een deel van de visjes geen streep op hun hoofd gegeven en vervolgens dezelfde test laten ondergaan. En die gingen zich niet langs dat oppervlak schuren. Maar dan kan je nog denken, ja, maar misschien was het wel vervelend dat ze die streep op hun hoofd hadden zitten. Hè? Misschien jeukte die streep zelf wel. En daarom hebben ze ook een deel van de visjes dezelfde behandeling gegeven. Dat wil zeggen, ze hebben dus gedaan alsof ze die vissen een streepje gaven. Alleen was dat met een onzichtbaar materiaal. En alleen de vissen met een zichtbare streep, die schuurden dus duidelijk vaker langs dat harde materiaal met hun hoofd. En betekent dat dan nu echt dat poetslipvisjes over zelfbewustzijn beschikken? Nou ja, dat is nu natuurlijk de grote vraag. Of eigenlijk is de vraag nu, wat zegt zo'n spiegeltest eigenlijk? Is dat nou echt een bewijs van zelfbewustzijn? En de volgende vraag is dan, wat verstaan we eigenlijk onder dat zelfbewustzijn? En daar waren die onderzoekers zichzelf ook wel van bewust. En daarom is bij het publiceren van dit onderzoek meteen ook een commentaar verschenen. En dat is geschreven door de Nederlander Frans de Waal, een bekende apenonderzoeker. En die heeft zijn licht ook nog laten schijnen over dit onderzoek. Ja, daar hebben we ook contact mee gehad, inderdaad. Het lukte hem niet om hem live aan de telefoon te krijgen, helaas. Maar hij heeft dan een audioboodschap gestuurd. Opmerkelijk genoeg bleek het afhankelijk heel lastig om deze studie gepubliceerd te krijgen. Luister even mee naar wat Frans de Waal te zeggen had. Goedenavond allemaal. Dit is een kort bericht uit Amerika van mij over die vissenstudie. Die vissenstudie is heel moeilijk te publiceren geweest, omdat de eerste reactie van bijna alle wetenschappers is, niet vissen, geen vissen. Dieren met grote hersenen, zoals laten we zeggen olifanten of dolfijnen, en natuurlijk mensapen. Dat kunnen we allemaal begrijpen, dat die zich mogelijk herkennen in de spiegel en dit soort van zelfbewustzijn hebben. Maar vissen, nee, dat was niet een acceptabel idee. En daarom was er veel weerstand tegen. Zelfs al is de studie helemaal niet slecht. Ik vind de studie goed gedaan, met goede controles enzovoorts. Er was heel veel scepticisme. Nou, uiteindelijk, na zorgvuldige lezing van de studie, zijn er twijfels, blijven er twijfels. En een van de problemen is dat het gedrag heel eenvoudig en stereotyp is wat ze vertonen in de spiegel. Kijk, een chimpansee die wordt gemarkeerd en die ziet zich in de spiegel. En die kan die markering alleen maar zien via de spiegel en gaat zich dan betasten en met zijn hand. En dat betekent dat de chimpansee een connectie maakt tussen het spiegelbeeld en zichzelf. Bij die vissen kan dat natuurlijk niet, die hebben geen handen. En dus dat is al het eerste probleem, is dat het gedrag is niet zo duidelijk. Er is interpretatie bij nodig. En er zijn wat andere problemen met de studie. En uiteindelijk concludeerde ik dat de studie toont dat vissen opereren op het niveau van de kleinere apen, niet mensapen. De kleinere apen weten namelijk wel wat een spiegel is en kunnen hem gebruiken. En kunnen hem gebruiken bijvoorbeeld om dingen te vinden die ze zonder spiegel niet kunnen vinden en niet kunnen zien. En het is meer op dat niveau, denk ik, dat de vissen opereren. Maar dat is op zich al heel opmerkelijk natuurlijk. En dus deze studie, het mooie van deze studie, is die opent een nieuw soort van discussie van wat is eigenlijk zelfbewustzijn? Wat betekent die spiegeltest eigenlijk? Zijn er andere testen die we kunnen doen om aan de zelfidentiteit van dieren te komen? En er zijn inderdaad een aantal fantastische andere mogelijkheden. En we moeten gewoon een wat bredere discussie hebben over wat is zelfbewustzijn in plaats van wat we tot nu toe hebben gehad. Dus een hele zwart-wit discussie van of je hebt het of je hebt het niet. En toevallig waren er maar een paar soorten die het hadden. En dat is zo onwaarschijnlijk. Voor allerlei eigenschappen is dat heel onwaarschijnlijk. En ook voor deze eigenschap van zelfbewustzijn. Ja, zelfbewustzijn dus, daar heeft hij het over, Frans van der Waal. Heel even, hij is echt een expert op dit gebied, hè? Absoluut, ja, ja, ja. Hij heeft heel veel onderzoek gedaan bij apen naar, nou, niet expliciet naar zelfbewustzijn, maar wel ook. Daar heeft hij veel meerdere boeken ook. Daarin komt het onderwerp ook ter sprake. Dat klopt, ja. En hij heeft het over meerdere vormen van zelfbewustzijn. Kun je daar iets meer over vertellen? Nou ja, zelfbewustzijn, dat geldt in de wetenschap eigenlijk als het ultieme mysterie. Niemand weet echt wat het nou is. En als wetenschapper is dat ook helemaal niet erg om dat toe te geven. Want iedereen zal het met je eens zijn dat we daar gewoon nog niet onze vinger achter kunnen krijgen. Wat het is, hoe het is ontstaan. En vaak hebben we het dan over iets typisch menselijks. He, stel iemand schrijft een roman en die reflecteert op zijn eigen gedachten en gevoelens. En wat hij mee heeft gemaakt, zijn ervaringen en zo. Dat zijn allemaal dingen die zonder zelfbewustzijn niet mogelijk zijn. Maar tegelijkertijd zou het natuurlijk wel heel gek zijn als dat soort bewustzijn, als die kleine visjes daar ook over zouden beschikken. Dat is ook wat de Waal aangeeft. En in dat commentaar, wat dus bij deze studie is verschenen, hij noemt dat net niet, vergelijkt hij het bewustzijn met een ui, als het ware. In die zin dat een ui uit allemaal verschillende laagjes bestaat. En dat je het dus in verschillende gradaties hebt, als het ware. Stel nou een baby. Die weet aanvankelijk niet eens dat zijn eigen handen en voeten bij hem horen. Dat zijn van die dingen die toevallig voorbij komen vliegen, bij wijze van spreken. Mm-hmm. En na een tijdje ontdekt hij dat dat bij zijn eigen lichaam hoort. Of bij haar eigen lichaam hoort. En dat zou je eigenlijk al een basale vorm van zelfbewustzijn, lichamelijk zelfbewustzijn kunnen noemen. En dat is een soort zelfbewustzijn waar heel veel dieren, of eigenlijk alle dieren, ook over beschikken. Maar vervolgens heb je nou die spiegeltest bijvoorbeeld. Hè, jezelf herkennen in de spiegel. Dat is alweer een iets hogere vorm van zelfbewustzijn, waar dus maar een klein aantal dieren over beschikt. Maar je hebt ook nog weer een volgende stap. Bijvoorbeeld, iedereen weet dat hij zelf gedachten en gevoelens heeft en die ervaart dat. Maar daaruit kun je vervolgens ook concluderen dat iemand anders waarschijnlijk ook gedachten en gevoelens heeft. In de filosofie heet dat de theory of mind. Dat is alweer een hogere vorm van bewustzijn waar misschien alleen maar de mens en een heel klein, misschien apen ook nog, maar dat geeft aan dat je dus verschillende soorten van bewustzijn hebt, verschillende gradaties. En dat is eigenlijk wat de Waal aangeeft. We zouden meer onderzoek moeten doen om te achterhalen hoe dat nou precies zit met al die verschillende soorten bewustzijn en zelfbewustzijn. Ja, maar nog heel veel over dat poetslipvisje. Die kan zichzelf dus wel herkennen, maar heeft verder niet zoveel zelfbewustzijn. Nou, dat is inderdaad wat de Waal ook zegt. Hij lijkt zich wel te herkennen. Hij lijkt te snappen dat wezentje in die spiegel, hè, die heeft een streep op zijn hoofd en hij snapt, hey, nu moet ik die streep van mijn hoofd afhalen. Die gedachte heeft hij natuurlijk niet, maar hij handelt daar wel naar. Dus dat is een basale vorm van zelfbewustzijn. Maar dat gaat verder niet gepaard met reflectie daarop. Tenminste, dat blijkt niet uit deze test, dus dat nemen we op dit moment aan. Ja, ja, wel, toch was het in, want ik had het niet verwacht dat vissen dat überhaupt al konden. Ik ook niet. En ik denk de Waal eerlijk gezegd ook niet. Het is in die zin dus echt wel best een bijzonder resultaat. Ja, ja, zeker. Nou, ik ga misschien wel even een spiegel in mijn aquarium zetten. Kijken wat er gebeurt. Ja, probeer het eens inderdaad. Ja. In ieder geval heel erg bedankt. Succes daarmee. Ja, bedankt Bouw van Straten, wetenschapsredacteur van de NTR. Tot volgende week. Ja, tot ziens. Historische hitjes. Ja, het is tijd voor een historisch hitje. De laatste was alweer een paar weken geleden. Maar bij mij is nu weer aangeschoven muziekkenner Marisha Saras. Hallo, goeienacht. Goeienacht. Goeienacht, fijn dat je er bent. Wat heb je voor ons meegenomen vannacht? Vannacht heb ik meegenomen Venus van Shocking Blue. Mm-hmm. leuk nummer. Ja, die ken ik. Nou, ik heb die uitgekozen, want het is precies 49 jaar geleden dat ze hier met dat nummer een hit scoorde in de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten? Ja, en dat was het eerste Nederlandse nummer ooit dat in de Verenigde Staten, in Amerika, een hit heeft gescoord. Mm-hmm. In Nederland. Een hit of ook nog een nummer 1 hit? Ja, nee, ik bedoel een nummer 1 hit. Mm-hmm. Nummer 1 hit, heb ik dat niet gezegd? Ze zei ja, in Nederland scoorde ze ook wel hitten, maar het werd nooit een nummer 1, dit nummer Venus. Het werd niet hoger dan de 3. Maar in Amerika dus wel. Laten we even ons geheugen opfrissen met de vraag. Ja, laten we dat eerst even doen. Ja, ik denk dat iedereen het wel kent, ondanks dat het dus in Nederland nooit de nummer 1 hit is geweest. Ja, klopt. Maar het is wel elk jaar in de top 2000 gestaan. Mm-hmm. Grappige is dat ze zelf nooit hadden gedacht dat het zo'n internationale hit zou worden. Want ik heb hier een stukje interview uit 1969 mee. Dat wilde ik even laten horen. Denken jullie dat je ermee naar Engeland kan? Ik denk het wel, ja. Want dit is wel heel belangrijk. Dus als je als Nederland... Eerst Duitsland, Frankrijk. Eerst Duitsland, Frankrijk. Heel Europa innemen en daarna eventjes het kanaal over. Zou dat niet fijn zijn voor jullie als je naar Engeland kan overwippen en daar een grote groep worden? Het zou wel fijn zijn, maar het is erg moeilijk. Waarom is dat nu zo moeilijk? Nou, dat is van Engels erg conservatief gewoon. Meer conservatief dan de Nederlanders? Ja, dat zeker. Dus dat hadden ze nooit gedacht. Ze dachten al dat ze in Engeland geen hit zouden krijgen. Ja. Maar uiteindelijk zelfs in Amerika een nummer 1 hit. Ja, maar ze waren ook wel populair in Nederland. Oh. Maar niet altijd. Het was natuurlijk de jaren 70, 60, mm-hmm. eind 60, begin 70. En op Pinkpop werden ze uitgefloten in 1971. Hoezo? Omdat zij toch wel de commerciële kant op gingen. Mm-hmm. En kregen ze... ik heb daar ook weer een fragment van. Laten we dat anders gewoon luisteren. Ja, het meeste wat ik me kan herinneren... dat is toen we weer naar huis reden... stond de auto van Kees van Leeuwen, de manager, stond geparkeerd. Een Jaguar had hij. En daar zat een groot papier tussen eruit. Kapitalisten gaan naar huis toe. In die tijd mocht je blijkbaar niet veel geld verdienen. En iedereen hield ons zeker... of niet iedereen gelukkig. Gelukkig waren mensen die... wel beter wisten hoe het in elkaar zit. Maar je had ook een gedeelte, geloof ik, dat het was een vies woord, geld in die tijd. En je mocht er vooral niet voor uitkomen en denk ik in een mooie auto rijden of zo. Ja, dit was Mariska Veres, de leadzangeres van Shocking Blue. En de publiek van Pinkpop kon ze dus niet zo waarderen in 1971. Nee, klopt. Maar goed, Venus heeft een lange geschiedenis. Ik wou het ook nog even hebben over een nummer uit 1963... van de folkband The Big Three. Daar lijkt het nummer Venus best wel op geïnspireerd te zijn. Oh ja? Dat nummer heet de Banjo Song. Banjo Song. Laten we even luisteren. Ja, dat is heel herkenbaar. Ja, dat lijkt heel erg op het nummer Venus. Ja, nou, dat is dus weer geschreven door Tim Rose. Die heeft alweer deze tekst van het lied O Susanna... van weer een andere schrijver, componist, Stephen Foster... die dat schreef in 1948. Dus het is gewoon helemaal overgekopieerd telkens. Maar hebben ze daar iets over gezegd, de band, Shocking Blue? Shocking Blue later, pas veel later, toen dit boven water kwam... heeft inderdaad de componist van de band ook bekend van... oké, ik heb het ik heb me laten inspireren door dat nummer. Mm-hmm. Maar alle bluesmuziek lijkt op elkaar. Ja. Dus het was een beetje vaag. En, maar die band zelf heeft er nooit een werk van gemaakt, van de banjo song. Nee, de Big Three hebben daar nooit gezegd van, ho eens even, dat is ons nummer. Maar ik denk dat dat ook komt doordat zij ook weer een soort van plagiaat hebben gepleegd. Dus het is een soort van ketting waardoor het toch geen probleem was eigenlijk. Ja. Nou ja, ik weet niet, ik vind het toch nog alsnog een heel erg leuk nummer, Shocking Blue. Venus van Shocking Blue. Dus laten we daar maar gewoon naar gaan luisteren. De allereerste nummer 1 hit in Amerika door een Nederlandse band was het. Dankjewel, Marisha. Graag gedaan. Venus van Shocking Blue. Precies 49 jaar geleden een nummer 1 hit in Amerika. Iedere week neemt Hans Zimmerman ons mee naar de ruimte en onthult hij op zijn geheel eigen wijze de geheimen van ver buiten de dampkring. En reflecteert hij op ons nietige bestaan. Zij begon in die toevallige wereld. Die onbegrepen weerwar van lijnen en lijntjes die een boom werden bijvoorbeeld. Zij noemde deze schoonheid de tragische schoonheid van de mens die herziet van moment tot moment. Zij wilde niet zien hoe de wereld voorbij gaat, maar zien hoe eeuwig zij is. Als zij terugkeert naar dat ene moment waarin haar lijnen en lijntjes uiteenvallen, tot een boom bijvoorbeeld, tot haar formule. Zij stierf en zag alles en stierf. Dat was het gedicht Die Eeuwige Schoonheid van Rutger Kopland. En dat kopt het onderwerp van deze column gelijk binnen, want ik wou het vandaag met u hebben over de raadselachtige schoonheid van ons bestaan. Sowieso is het hele bestaan inclusief lelijkheid, pesterij, haat, verval, angst, domheid en fanatisme, van een wonderbaarlijkheid waar niemand helemaal aan ontkomt. Zelfs de meest oppervlakkige onder ons zullen van tijd tot tijd verbaasd zijn dat dit alles is opgewerkt uit chemisch toeval. Al is het misschien maar voor een kwart seconde. Een deel van wat wij mooi noemen is mogelijk aangeleerd en persoonlijk en afgestemd op onze waarneming. Als ik bijvoorbeeld zeg, wat een mooi uitzicht, dan is dat hoe ik mijn visuele informatie waardeer. Misschien de kleuren van een zonsondergang die ik verbind met warm en prettig. Of de dieptewerking, het zicht op de natuur, van die dingen. Maar dat is dan ook niet waar ik het vandaag over wil hebben. Laten we eens kijken naar dingen die vreemdsoortig mooi zijn, universeel. Bijna te toevallig, zeg maar. We nemen twee voorbeelden, maar er zijn er wel meer. Het eerste ding is de manier waarop wij kleuren waarnemen. Dat we in kleur zien, delen we met een heleboel dieren, zoals veel apen, vogels en vissen. Er zit wel een duidelijk evolutionair voordeel aan kleuren zien, omdat we daarmee beter onderscheid kunnen maken op basis van visuele stimuli en zo eenvoudiger voedsel kunnen vergaren. Maar kleuren zien maakt ook dat kunst voor ons heel prettig om naar te kijken kan zijn. En hier zien we letterlijk dus iets eigenaardigs. Ons zicht heeft een bereik van ongeveer 380 tot 740 nanometer. 380 nanometer noemen we violet en 740 nanometer rood. Het voor ons zichtbare licht is een lineair stukje uit het elektromagnetisch spectrum. Snellere trillingen noemen we ultraviolet, boven violet, en langzamere infrarood, onder rood. En toch ervaren we het kleurenspectrum als een cirkel. Rood sluit gevoelsmatig aan bij violet. Onderzoek uit 1981 van Bowmaker laat zien dat er een eigenaardige extra gevoeligheid in onze netvliezen kan worden aangewezen die maakt dat we rood en violet vergelijkbaar vinden. En zoals we niet een blauw kunnen zien die een beetje geel is, kunnen we dus wel een paars zien die alweer een beetje rood wordt. Kijk anders maar eens naar de ondergaande zon. Maar waarom is dat? Is kunst zien misschien een evolutionair voordeel? De prachtige kleurenafbeeldingen die we van ruimtetelescopen als de Hubble Space Telescope te zien krijgen, zijn extra mooi dankzij deze circulaire eigenaardigheid van onze visuele waarneming. Maar deze afbeeldingen noemen we ook wel false color images, omdat ze met filters gemaakt zijn en min of meer arbitrair naar zichtbare kleuren zijn vertaald. Hoewel esthetisch plezierig, zit er ook een wetenschappelijke kant aan de keuze van kleuren. Verschillende filters laten verschillende frequenties van het elektromagnetisch spectrum door, en door dit verschil te overdrijven in de kleurenfoto's die gemaakt worden, kan een bepaald verschil aanschouwelijk gemaakt worden. De aanwezigheid van elementen als waterstof of zuurstof kan fotografisch overdreven worden door bepaalde tinten rood bijvoorbeeld helemaal uit te rekken, zodat we het als rood versus blauw ervaren. Dat maakt dingen duidelijker. Als u zelf door een telescoop naar een nevel- of sterrenstelsel kijkt, dan zult u moeten bekennen dat alles eigenlijk grijs is. Onze netvliezen zijn nu eenmaal niet in staat de nuances in kleur op te pikken. Dat geldt trouwens niet voor alle sterrenkundige objecten. Als u naar de ster Albireo kijkt, dat is de onderste ster van het sterrenbeeld Zwaan, dan zult u zien dat dit een dubbelster is met een blauwe en een oranje component. Ook een planeet als Mars is duidelijk rood aan de hemel te zien. Dan nu iets heel anders, ons tweede voorbeeld. De wiskundige Leonard Euler, die leefde in de 18e eeuw, werkte op vele wetenschappelijke gebieden. Van zijn hand is ook een wonderbaarlijke formule, ook wel bekend als Euler's Identity. Vele mensen hebben dit de mooiste wiskundige vergelijking aller tijden genoemd. Om de schoonheid van deze formule te begrijpen, nemen we een handje constante getallen. We kunnen ook wel zeggen de meest voorkomende constante getallen, die ogenschijnlijk ook weinig tot niks met elkaar te maken hebben. Allereerst de twee getallen die we allemaal als baby het eerst leren kennen. 0 en 1. 0 staat dan voor mama is weg en 1 voor mama is er weer. Van alle getallen die we in ons dagelijks leven gebruiken, zijn dit toch wel de meest gangbare twee. Wilt u nog koffie? Ja, graag. 1. Nee, ik heb genoeg gehad. 0. Uw computer is ook dol op 0 en 1. Die kent bijna niet anders. Aan welke getallen kunnen we nog meer denken? Oh ja, pi natuurlijk. Wie kent pi niet? Er is zelfs een film met de naam pi. Pi is een irrationeel nummer, wat begint als 3,14159265538973323846264338327950 enzovoorts. Pi drukt de relatie tussen de straal en de omtrek van een cirkel uit. Op die manier komen we pi tegen als we rekenen met cirkels en bollen. We pakken er nog een andere constante bij, e. Alhoewel e is vernoemd naar Euler, werd dit getal ontdekt door Jacob Bernoulli. Het getal is ongeveer 2,71828 en we komen het in de natuur heel veel tegen. Niet in cirkels, maar in natuurlijke logaritmes. Zonder daar verder te diep op in te gaan, kunnen we stellen dat het getal e tevoorschijn komt als we kijken naar fenomenen zoals de groei van een nautilus, een zonnebloem of een melkwegstelsel. Ook in verhitting en afkoeling, elektronica en nucleaire processen duikt e geregeld op. En nu komt ook geen economieklas door zonder een keer met e te maken te krijgen, wanneer de discussie gaat over opgebouwde rente. Maar we zijn er nog niet. We hebben nog één getal nodig. Dit getal kennen wiskundigen als i, terwijl elektronica-liefhebbers het getal in kwestie liever j noemen. Dit laatste om verwarring met het bestaande symbool voor stroom, i, te voorkomen. Maar wat nu is i? I wordt ook wel een denkbeeldig nummer genoemd, omdat het de oplossing is van een wiskundig niet op te lossen vergelijking. X² plus 1 is 0. Geen enkele x is een oplossing voor dit raadsel. Maar wiskundigen merkten dat als ze één nieuw nummer, i, in het leven riepen, dat ze dan eindeloos verder konden rekenen op een manier die heel veel problemen berekenbaar maakt. In elektronica wordt bijvoorbeeld veel gerekend met i, waarmee problemen met bijvoorbeeld de berekening van impedantie eenvoudig opgelost kunnen worden. I staat voor de wortel van min 1. Iets wat waarschijnlijk niet mocht van uw wiskundeleraar. Euler was de eerste die zag dat 0, 1, pi, e en i op een prachtige manier met elkaar in verband staan. E tot de macht i maal pi plus 1 is 0. Zo simpel als het klinkt, is het. I'm entirely too sensible to believe in such rubbish. Het is ook niet bijna waar, het is helemaal waar. U kunt misschien tegenwerpen dat als we maar genoeg getallen met elkaar in verband brengen, dat er dan uiteindelijk altijd wel iets ontstaat. Net zoals wanneer we een aap loslaten op een toetsenbord, dat ze uiteindelijk een gedicht typt. Maar zo makkelijk is het niet. Euler's identiteit brengt de constanten e en pi op een prachtige manier met elkaar in verband. En dat is extreem bijzonder gezien het feit dat zowel e als pi irrationele nummers zijn. Er wordt vaak gezegd dat Einstein dit alles samenvatte als het meest onbegrijpelijke in het heelal is dat het begrijpelijk is. In werkelijkheid schreef Einstein in 1936 het volgende in een wetenschappelijk tijdschrift. The eternal mystery of the world is its comprehensibility. The fact that it is comprehensible is a miracle. Oh ja, en in de woorden van NPO1-collega Roelof de Vries. Wil je meer weten van de sterren? Mail naar henszimmerman@gmail.com. Tot volgende week. Took my breath away. Moving slowly through westward water over glacial plains, and I walked off you, and I walked off an old me. Oh me, oh my, I thought it was a dream. So it seems. Het was Maggie Rogers met het nummer Alaska. En het was alweer het laatste uurtje Focus van deze week. Maar in de nacht van zondag op maandag zijn we weer bij je terug. Dan zit mijn collega Jacob de Vries op deze plek om je weer heel veel mooie geschiedenis en wetenschapsverhalen te vertellen. Straks om 4 uur het programma Gaan. Yes, we zitten er weer klaar voor. Ja. En we hebben er ontzettend veel zin in. Mm-hmm. We gaan het hebben over die fantastische apparaten die we kennen als windmolens, die al het leven gaan redden op aarde natuurlijk. Tuurlijk, ja. Ja, ik weet niet wat jij van windmolens vindt. Goed, groene energie, dus lijkt me hartstikke mooi. Ja, maar waarschijnlijk niet in je achtertuin. Nee, je wil ze niet zien. Ja, ik heb geen achtertuin, maar ja. Ik kan me voorstellen dat het irritant is om te zien. Ja. Ik kan me voorstellen. En dat is een beetje zeg maar het dilemma waar je dan eigenlijk mee zit. We willen wel windmolens, maar we willen ze eigenlijk niet zien. Mm-hmm. Maar moeten we niet gewoon met z'n allen afspreken in iedereen zijn achtertuin, en dan niet letterlijk, maar ik bedoel, elke gemeente zal gewoon windmolenparken moeten toestaan. Zodat, ik bedoel, het is nodig. Ja. We weten allemaal dat het, hoe noem je dat, 5 voor 12 is? Oh. NPO Radio 1.